باب فضلی عیادت المریضی، مریض کی عیادت کے فضائل. حدثنا سعید بن منصور الى آخره قال ابو الربیع رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی حدیث سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع. ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس لوٹنے تک جنت کے باغ میں ہوتا ہے. دوسری حدیث، حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع. صوبان رضی اللہ عنہ رسول وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بیمار کی عیادت کی وہ واپس لوٹنے تک گویا کہ جنت کے باغ میں ہے. جی، حدثنا یحیی بن حیی الحارثی الی آخر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع. ثوبان رضی اللہ عنہ مروی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے میوہ زار یعنی باغ میں رہتا ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الی آخره عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ قیل یا رسول ما خرفۃ الجنہ قال جناحا. جی، صوبان نبی علیہ السلام کے جو آزاد کرتا غلام ہیں روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے خرفے میں رہتا ہے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جنت کے خرفے سے کیا مراد ہے، فرمایا جنت کے خرفے سے مراد اس کے باغات ہیں. جی، حدثنی محمد بن حاتم الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مریض فلا تعدنی. قال یا ربی کیفا. نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلا شک اللہ عز و جل قیامت کے روز فرمائیں گے، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا، قال یا ربی کیفا، اے میرا رب میں کیسے آپ کی عیادت کرتا. آپ تو اعوذ کا یا ربی کیفا، اے رب میں کیسے آپ کی عیادت کرتا. وانت رب العالمین، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں. جی، قال اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، اما علمت ان عبدی فلانا مریض فلم تعوذہ. تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلا بندہ بیمار ہے مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ یا ابن آدم. کیا تجھے معلوم نہیں تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پتا ابن آدم. استطعمتک فلم تطعمنی. قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین. اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں. قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ. اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی یا ابن آدم. استیقیتک فلم تسقنی. قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین. قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقه اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی. جی، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہ کھلایا. کیا تو نہیں جانتا اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا. اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا. بندہ کہے گا، میرے رب پروردگار، میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا. یہ ہمارے معاشرتی رہن سہن کے اعتبار سے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے, اپنے عزیز و اقارب میں سے ہو, اپنے پڑوس میں سے ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کی عیادت کی جائے. نہیں بھی کوئی ملتا انسان اپنے کہیں ہسپتال میں چلا جائے, ہاں جی, مریض کی عیادت کرے. جب بھی کسی بھی موقع پہ کہیں بھی کسی بھی شہر میں جا کے, جب بھی کسی مریض کے پاس جا کے ان فضائل کے استحضار کے ساتھ کسی مریض کی عیادت کرے گا, یقیناً روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے, جب تک اس کے پاس بیٹھا رہے گا, جو دعا بھی اللہ تعالی سے کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اور فرمایا کہ جو آدمی مریض کے پاس اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے, گویا کہ اللہ کی رحمت کے اندر غوطہ لگا رہا ہوتا ہے. ہاں جی, یعنی گویا کیا فرمایا کہ جو آدمی مریض کے پاس عیادت کر رہا ہوتا ہے, گویا کہ جنت کے باغ کے اندر وہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اصل تو نیت پہ ہے انسان کی. کوئی چاہے طبیب ہو, کوئی حکیم ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, ہاں جی, امیر ہو, غریب ہو, انما الاعمال بالنیات, ہاں جی, تو یہ انسان کی نیت پہ ہے. اگر کوئی اس نیت سے ذمہ داری کرتا ہے, حال چال پوچھ لیتا ہے, تو ظاہر اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. ہاں جی, اگر کوئی چل کے جاتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے, کسی کی خدمت میں جاتا ہے, اس سے حال چال لیتا ہے, اس کی یاد کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن ایک یہ کہ بر موقع کوئی مل گیا, ٹھیک ہے, کسی کی یاد کر لیجیے. دوسرا یہ کہ یعنی کہ اہتمام کے ساتھ کسی کے پاس چل کے جانا, ایک ہے عمل کر لینا اور دوسرا ہے اہتمام عمل. دونوں کے اللہ کے ہاں مقام ہے, لیکن ان دونوں کے اندر اس عمل کا اللہ کے ہاں زیادہ مقام ہے جس کے اندر اہتمام عمل پایا جائے. جی, پیدا انسان جو ہے نیت کر کے, ارادہ کر کے اور کچھ قدم چلے اور کسی کے پاس جائے. ہاں جی, اور فرمایا جب اپنے مریض کے پاس جایا کرو تو اسے دعا کروایا کرو, کیونکہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی, باب ثواب المؤمن فی ما یصیبہ من مرض او حزن او نحو ذلک. مومن کو جو بھی مرض یا غم ہوتا ہے, اللہ تعالی اس کے بدلے اسے ثواب عطا فرماتے ہیں. جی, حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى آخره قالت عائشہ ما رأیت رجلا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت عثمان مکان الوجع وجعا. جی, ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں, میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی پر بیماری کی شدت نہیں دیکھی. جی جی, تیسری حدیث دیکھیے, حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى آخره قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یوعق فمسته بیدی فقلت یا رسول اللہ. جی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو مس کیا یعنی چھوا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لتوعقو کا وعقن شدیدن, آپ کو شدید بخار ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل انی اوعقو کما یوعقو رجلان منکم. جی, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہاں مجھے اتنا بخار ہے جیسا تم میں سے دو آدمیوں کو ہو. جی, قال فقلت, میں نے عرض کیا ذالک ان لک اجرین. جی, تو میں نے عرض کیا, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا بلا شک پھر تو آپ کے لیے تو دوہرا اجر ہے. جی, یعنی بخار تیز ہے, دو آدمیوں کے برابر ہے, پھر تو آپ کے لیے دوہرا اجر ہے. جی, فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجل ثم. جی, ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے. پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یصیبہ اعظم من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ. کما تحب شجر ورقها ولیت فی حدیث فمسو بیدی. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو کوئی بھی مرض پہنچتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں جیسے پتے اپنے جیسے درخت اپنے پتے گرا دیتے ہیں. جی سبحان اللہ. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال نعم والذی نفسی بیدی وما علی الارض مسلم. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اور قسم اس کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ جسے کوئی تکلیف نہ آئے یعنی جب تکلیف آئے تو اللہ اس کو اتنا اجر ثواب عطا فرماتے ہیں. حدثنا زہیر بن حرب الى آخره. جی قال دخل شباب من قریش على عائشہ وهو بمنی وهم يضحكون. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قریش کے چند جوان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں تھی اور وہ نوجوان ہنس رہے تھے. فقالت ما یضحککم. حضرت عائشہ نے دریافت کیا کس وجہ سے تم ہنس رہے ہو. قالوا فلان خر علی طنب فسطاط فقادت عنقه او عینه ان تذهب. جی وہ کہنے لگے فلان شخص خیمہ کے تناب پر گرا تو اس کی آنکھ یہ گردن جاتے جاتے بچی. جی فقالت لا تضحکو. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہنسو مت. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یشاک شوکۃ فما فوقها الا کتبت له بها درجت و محیت عنه بها خطیت. جی فرمایا ہنسو مت. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو ایک کانٹا یا اس سے زائد جو بھی لگتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا جو ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوق الا رفعه اللہ بها درجۃ او حتى عنه بها خطیۃ. یعنی جب کسی مومن آدمی کو کانٹا چبھتا ہے یہ اس سے بڑھ کر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں یا اس کا فرمایا ایک گناہ جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں. جی حدثنا محمد بن الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصیب المؤمن شوقۃ فما فوق الا قص اللہ بها من خطیہ. جی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک گناہ جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں. حدثنی ابو طاہر الى آخره عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مصیبت یصاب بها المسلم الا کفر بها عنہ حتی الشوق یشاکها. جب مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو اس کے گناہ کا کفارہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کو کچھ کانٹا بھی چبھ جائے. جی حدثنا ابو طاہر الى آخره. جی عن عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یصیب المؤمن من مصیبت حتی شوق الا قص بها من خطاياه او کفر بها من خطاياه لا یدری یزید ایتہما قال عروہ. کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مومن آدمی کو جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ کم کر دیے جاتے ہیں یا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری ہی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جی یا کوئی بیماری پہنچتی ہے اور یا کوئی غم لاحق ہوتا ہے حتی الہم یہمہ الا کفر بہ من سیئات یہاں تک کہ جو کوئی فکر اسے لاحق ہوتی ہے تو ان سب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگلی حدیث حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره جی عن ابی ہریرہ قال لما لم يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفاره حتى النكبه ينكبها ابي شوكه يشاقها قال مسلم هو عمر بن عبد العزيز من اهل مكه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قاربو وسددو میں روی اختیار کرو سیدھی راہ ڈھونڈو کیونکہ مسلمان کو ہر پہنچنے والی مصیبت کفارہ ہوتی ہے یہاں تک کہ حتی نکبتی ینکبہا یہاں تک ایک ٹھوکر اسے لگے یا کانٹا بھی چوبے تو بھی اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدثنی عبید اللہ بن عمر الى آخری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا دخل على ام صائب او ام المصيب فقالت فقال ما لك يا ام صائب ويا ام صائب تزفزفين. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ام صائب یا ام مصیب کے ہاں داخل ہوئے تو ان سے پوچھا کہ ام صائب یا مصیب تمہیں کیا ہوا جو تم لرز رہی ہو, تزفزفين کہ تم لرز رہی ہو. قالت الحما لا بارك الله فيها فقال لا تصب الحمى فانها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وہ کہنے لگی کہ بخار ہے, اللہ اس میں برکت نہ دے. نبی علیہ السلام نے بخار کو برا نہ کہو اس لیے کہ یہ بخار تو بنی آدم کی خطاؤں کو دور کر دیتا ہے جیسے بٹھی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. فائدہ بیماری اور مرض کو برا کہنا ایک لایعنی بات ہے کیونکہ جو بھی بیماری یا مرض آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. گویا مرض کو برا کہنا اللہ کی مشیت پر راضی نہ ہونا, جی راضی نہ ہونا ہے جو کہ جائز نہیں ہے. جی حدثنا عبید اللہ ابن عمر الی آخرہ. جی قال علی ابن عباس الا اریک امرأتا من اہل الجنہ قلت بلا قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم. جی عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ابن عباس نے شاہ فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں. فرمایا یہ سیاہ فام عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی, کیا کہنے لگی؟ انی اسرعو کہ مجھے مرگی کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے. وَإِنِّي أَتَكَ الشَّفُو اور میرا بدن جو ہے وہ کھل جاتا ہے. فَدْعُ اللَّهَ لِي اللہ سے میرے لئے دعا کریں. نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَرْتَبْتَ تیرے لئے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ جی اور اگر تو چاہے میں اللہ سے تیرے لیے دعا کر دوں اللہ تجھے عافیت دے دے. قالت تو کہنا کہ اصبر میں صبر کرتی ہوں. قالت فانی اتکشف فدع اللہ اللہ اتکشف فتعالها وہ کہنے لگی میں صبر کرتی ہوں. پھر اس نے کہا میرا جسم کھل جاتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں میرا جسم نہ کھلے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. فائدہ بیماری اور مرض پر اگر صبر کیا جائے اور اللہ کی خاطر برداشت کیا جائے تو وہ بیماری اور مرض اس بندے کے لیے جنت اور آخرت کی نعمت و ثمرات عطا کرتا ہے کیونکہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے اگر اس بیماری اور تکلیف پر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. تو یہ جتنے بھی فضائل ہم باپ کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے اوپر اتنے کرم فرما ہیں, اتنے رحم کرنے والے ہیں, کانٹا چبھنا بھی اللہ یعنی برداشت نہیں, اللہ اس کے بدلے میں اجر بھی دیتے ہیں اور اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ اسی وقت ہے کہ جب انسان جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے, جیسے ہی تکلیف پہنچے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے, زبان سے شکوا نہ کرے, ہاں جی دوسروں کو اس تکلیف کی شکایت نہ کرے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر ایک شخص آیا اور اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم ارے بھائی کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ وعظ کرنے لگا یا حضرت سر کے اندر درد ہے اس لیے سر پہ میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے آج تک اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کبھی بھی تو نے اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کا اظہار نہیں کیا, ان کا شکر ادا نہیں کیا, لوگوں کو نہیں بتایا. آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر تجھے تکلیف عطا کر دی سر پہ علامت کے طور پہ پٹی باندھ کے سارے معاشرے میں سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تیرے اوپر حالات بھیجے ہر ایک کو آگاہ کرتا چل رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کی ذات کا شکوا کر رہا ہے، یعنی اتنی نعمتیں کھا کے اللہ کا کبھی شکر ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی، ایک مرتبہ تکلیف کیا آئی تو لوگوں کے اندر اس کا چرچا کرتا پھر رہا. تو یہ ہے، اور یہ واقعی ہم میں سے ہر مسلم کی اور ہمارے معاشرے کی، ہمارے خاندان کی، ہاں جی، ہماری یہی عین صورت ہو چکی ہے کہ زبان کے اوپر شکوے ہی شکوے ہیں، شکایات ہی بے صبری ہی کا مظاہرہ ہے. تو ہر وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا ہو، ہاں جی، سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت والی زندگی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں. فرمایا یہاں تک کہ کبھی انسان کے دل کے اندر یہ شکوا پیدا ہونے لگے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہاں جی، اور زبان پہ شکوا آنے لگے تو اسے چاہیے دو پیپر لے، ایک پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسے لکھتا چلتا جائے، ہاں جی، اور دوسری پہ وہ لکھے جس کی وہ اللہ سے شکوا کرنا چاہتا ہے. تو فرمایا شام تک لکھتے لکھتے لکھتے لکھتے وہ نعمتیں جو ہیں، وہ انعامات جو ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں کی جو بہاریں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی، اور اس کو جو اللہ سے شکوے جو ہوں گے وہ کم ہوں گے. تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں، ہاں جی، تو تب بھی شکر کا بدلہ بھی جنت ہے. تکلیف آ جائے، ہاں جی، اس پہ صبر کرتے جائیں اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے. جی، باب تحریم الظلم، ظلم کرنا حرام ہے. جی دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں اللہ گناہ کے عذاب کو قیامت کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ رائی کے ذرے کے برابر بھی کرو گے آخرت کے اندر تو اس کا سلا بھگتنا پڑے گا ہی پڑے گا، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا مل جاتی ہے، دیر سے ملے یا جلد مل جائے خود بھگتنی پڑے یا اس کی نسلوں کو بھگتنی پڑے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ مکافات عمل کا نام ہے، جیسی کرنی ویسے بھرنی. آج اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے، ہاں جی، من فعل فعل، جیسے آج کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسے کیا جائے گا، آج کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہیں بھی برائی کا منہ دیکھنا پڑے گا، آج کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تمہیں بھی اچھائی کا منہ دیکھنا پڑے گا، یہ ایک ایسا گناہ ہے. جی، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الى اخره عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ابو ذر نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. جی، اللہ اکبر کبیرہ. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم. جی اللہ تبارک، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے تم ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمنی ابعمکم. جی اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس جو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. جی اور پھر فرمایا، یا عبادی کلکم عارن الا من کسوتہ فاستقصونی اقصکم. جی اللہ، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے سوائے اس کے جس کو میں پہنا ہوں، بس مجھ سے صدر پوشی چاہو میں تمہاری صدر پوشی کروں گا. اور پھر فرمایا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. جی اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پس مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی انکم لم تبلغوا ذری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، جی اے میرے بندو تم ہرگز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ تم مجھے اور نہ تم میرے نفع کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ اور پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، جی میرے بندو اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے تمہارے انسان تمہارے جنات سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تمہارا کوئی سب سے زیادہ پرہیزگار متقی دل والا شخص، تو میری سلطنت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہے۔ ساری دنیا انسان جن نیک بن جائے تو اللہ فرماتا ہے میری سلطنت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما نقص ذلك من ملک شیئا یا عبادی، جی فرمایا یا عبادی اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جنات سب کے سب اتنے گناہگار ہو جائیں جیسے تمہارا سب سے زیادہ فاجر ترین قلب والا آدمی، تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ساری دنیا فرما برداری کرنے لگ جائے میری سلطنت میں اس کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہے۔ ساری کی ساری سلطنت انسان اور جنات جو ہیں وہ میری گناہ نافرمانی کرنے لگ جائیں، جی تو میری سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے، کیا مانگے؟ فصلونی فاعطیت کل انسان مسئلته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقض المخيط اذا ادخل البحر، سارے کے سارے انسان جنات اگلے پچھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے، میں ہر انسان کو اس کی مانگنے کے مطابق عطا کرتا ہوں، تو میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، مگر جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈالی جائے تو اس پر جتنا پانی لگے، یعنی سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اس کے اندر پھر بھی پانی لگنے کی وجہ سے میں کمی آ جاتی ہے، میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، جی اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دوں گا، پس جو نیکی پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے یعنی گناہ کرے اللہ اکبر تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ قال سعید کان ابو ادریس الخولانی اذا حدث بهذا الحديث جسا على ركبتيه، سعید فرماتے ہیں جب ابو ادریس خولانی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی یہ دو حدیث کے بعد دیکھیے، حدیث دیکھیے حدثنا عبد الله بن مسلم الى اخره، جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، نبی علیہ السلام نے ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے روز اندھیریوں کی صورت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا واتقوا الشحا فان الشحا اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفقوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اور بخل سے بچو اس لیے کہ بخل نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے اور حرام کاموں کو حلال کرنے پر آمادہ کر دیا۔ جی. حدثنا قطيبة بن سعيد إلى آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو مشکل میں ڈالتا ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما ستره اللہ یوم القیامہ. اور جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ اس پر قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور فرمائیں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی پردہ پوشی فرمائیں گے. جی حدثنا قطیبۃ بن سعید الى اخره ان رسول سلم قال اتدرون ما المفلس قال المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو شخص کو مفلس جانتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی مال و متاع ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس قیامت کے روز بصلاتیوں وصیامیوں وزکاتیوں، بہت سی نمازیں لے کر کے آئے گا، بہت سے روزے لے کر کے آئے گا، بہت سے زکات لے کر کے آئے گا. فیأتی اس حال میں آئے گا قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته. بڑے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، ساتھ ہی وہ یہ بھی لے کر کے اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، لہذا اس کی نیکیوں میں سے اس کو اور اس کو دے دی، یعنی مظلوم کو جن کا حق مارا تو اس کو دے دیے جائیں گی. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. پھر جب حق داروں کو اس کی نیکیاں دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جو اس کے اوپر حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، تو ان مظلوموں کی خطائیں اور گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بے شمار نیکیاں کرنے کے باوجود دوسرے کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی بلکہ دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. اللہ اکبر. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره ان رسول قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاض للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز حقوق والوں کو ان کے حقوق ضرور بھی ضرور دیے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلایا جائے گا. جانور اگرچہ مکلف تو نہیں ہوتے، نہ ان پر جزا مرتب ہوتی ہے، لیکن حق تعالیٰ کے یہاں ہر مظلوم کو انصاف ملے گا. جی حدثنا محمد بن عبداللہ آخری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یملی للظالم فی اذا اخذہ لم یفلس ثم قرا وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرا وہی ظالمہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا شک اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر اللہ جب اس کی گرفت کرتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے. اس کے بعد نبی علیہ ارشاد فرمایا وکذالک اخذ ربک، اس طرح آپ کے رب کی گرفت ہے جب وہ گرفت کرتا ہے ظالم بستیوں کی، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے. یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات گزر چکی کہ ظلم حرام ہے. ظلم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ اور مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا ظلم ہے. ظلم کے لفظی معنی ہوتے ہیں اندھیرے کے. کسی شخص کو اس کا جائز حق نہ دینا اور اسے اس کے حق سے محروم کر دینا ظلم اور زیادتی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو باتیں سخت ناپسند ہیں ان میں ظلم بھی ہے. ظلم اور ظالم کے متعلق اللہ نے شدید وعیدیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک وعید مذکورہ بلکہ پورے باب کے اندر گزر چکی ہیں کہ ظلم قیامت کے اندھیروں کی صورت میں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری چیز اس کو مروع یہ کہ بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل کی وجہ سے تم سے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی۔ صحیح، بخل کیا چیز ہے؟ شحا کا لفظ ہے بخل، یعنی جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا اور جہاں خرچ کرنے کی اخلاقی یا معاشرتی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے، یا اللہ نے حکم دیا ہو یا اخلاقی اعتبار سے حق بنتا ہو یا معاشرتی اعتبار سے حق بنتا ہو وہاں پہ خرچ نہ کیا جائے۔ یہ بخل مال کی محبت اور حب دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بتلایا گیا دنیا میں بہت سے فساد لڑائی جھگڑوں کا بنیادی سبب بھی یہی بخل ہوتا ہے۔ آپس کی خون زیری، لڑائیاں، تنازعات، باہمی اتفاقیاں، نچاکیاں سب بخل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان برے اعمال سے ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ قیامت میں سب سے پہلے حقوق العباد کا جو ہے نا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب حقوق العباد کے اندر اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ کیا، کسی بھائی کی چوری کرنا، کسی بہن کی چغلی کرنا، ہاں جی کسی پہ تہمت لگانا، ہاں جی کسی کی غیبت کرنا، یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں کہ عبادات تو ہاں جی اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، ہاں جی لیکن یہ وہ اعمال ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر قیامت کے دن تو ہر ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک ڈھونڈتا پھرے گا کہ میری ایک نیکی زیادہ ہو جائے تاکہ مجھے جنت مل جائے، اور اگر پتا ہو کہ میرے کسی دوست نے یا میرے ہاں جی کسی بہن نے میرے ساتھ زیادتی والا معاملہ کیا ہے اور اس کے بدلے مجھے نیکی ملتی ہے تو بندہ تو اس کو غنیمت سمجھتا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کا ہر ہر موقع جو ہے انسان غنیمت شمار کرے۔ اور میں جب انسان کے اوپر موت طاری ہونے لگتی، آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس انسان کے وہ زندگی کے گزرے ہوئے لمحات جو اللہ کی نافرمانی کے اندر اس نے گزارے ہوتے ہیں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے افسوس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھائی نیک کام کرنے کے لیے موت کا کیوں انتظار کریں؟ ہیں جی، اور میں ممات فقط قامت قیامت، جس انسان کے پر موت طاری ہو گئی گویا کہ اس کی قیامت کیا ہو چکی ہے، قائم ہو چکی ہے۔ نیک اعمال کرنے کے لیے بوڑھا ہونا تو ضروری نہیں، ہیں جی عمر کا گزرنا شرط نہیں۔ آج ہے، زندگی ہے، اگلے سانس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے اور آج تک جتنی کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں، ہاں جی اگر حقوق اللہ کے اندر ہیں تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں، ہاں جی اور اگر حقوق العباد کے اندر ہے، اگر لوگوں کو کوئی حق دینا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج ان سے ملافی ترافی کر لی جائے، ان سے معاف کرا لیا جائے، کل قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آج اپنی دنیا کے اندر اپنے آپ کو صاف کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سمجھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔